Dette program indeholder øvelser, der smidiggør og styrker ryggen, samt giver aflastning og hvile for ryggen. Øvelserne udføres først på alle fire, og derefter rygliggende. Så du skal starte med at stå på knæene og på hænderne. Og stå sådan, at knæene er lige ned for hoften, og at hænderne står ned for skulderlinjen. Og så start med lige ryg og nakke. Hvis du nu har problemer med ryggen, har smerter eller ubehag, træt i ryggen, så skal du ikke gå helt ud i bevægelserne. Helt krumme ryggen helt eller sveje den helt, men kun gå til at lave en lille del af bevægelsen. Du skal starte med at skubbe lænden op efter mod loftet. Og så langsomt lad krumningen gå op efter mellem skulderbladene og slutte med at bøje hovedet fremover, så du også runder i den allerøverste del. Og mærk nu udspændingen af hele ryggen. Nu skal du løfte hovedet og sveje i nakken og ned mellem skulderbladene og helt ned i lænden til sidst. Og som sagt behøver du ikke gå ned i det helt store svej, helt ned i yderstilling. Du kan godt stoppe lidt før, hvis du har ondt i ryggen. Og det samme gælder, når du nu krummer op efter igen og starter nede fra lænden med at skubbe lænden op efter og rulle op efter, også runde mellem skulderbladene og til sidst lad hovedet hænge helt fremover. Og løft nu hovedet op efter, så du svejer nakken og svejer ned mellem skulderbladene og videre helt ned i lænden. Og du kan godt lave bevægelsen en gang til og lægge mærke til, om der er nogle dele af ryggen, hvor der er dårlig eller mindre bevægelse, eller hvor du måske har ondt eller ikke har så god kontakt med det område i ryggen. Måske kan du blive lidt i det område. Og du skal gå tilbage på knæene, enten sæt dig ned på hælene eller stå på knæene, og så lige løsne lidt i håndledene, for det kan godt være hårdt at stå på håndledene på den måde. Du kan ændre det sådan, at du står på knoerne i stedet for, hvis det er for hårdt for dit håndled, for du skal nemlig en gang til frem og stå på alle fire. Men denne gang, så skal du stå på den ene underarm, hvis du nu står på højre underarm, og lad albuen vende ud efter, og så støtter på venstre hånd. Og du skal nu trække venstre knæ frem efter, og bøje hovedet ind efter mod knæet. Og bagefter strække benet op efter, og løfte hovedet op efter. Hvis det er for hårdt for din ryg, så kan du nøjes med at strække lige tilbage. Og ligesådan, hvis det er for hårdt for nakken, så hold hovedet i ro og se ned efter, så du kun arbejder med benet. Men ellers skal du så krumme sammen, bøje knæet frem efter og hovedet ned efter, og bagefter strække op efter. Og du må gerne arbejde rytmisk, så det bliver en kredsløbsøvelse, samtidig med, du styrker musklerne på bagsiden. Og nu skal du bytte om og stå på venstre underarm med albuen ud efter og støtte på højre hånd. Og så igen trække knæet ind efter, så du krummer, bøje hovedet ned mod knæet, og bagefter strække benet op efter og løfte hovedet. Og find den rytme, som du synes er bedst, men du skal arbejde rytmisk, hvis det samtidig skal være en kredsløbsøvelse. Og så skal du ikke stå for længe ad gangen, det kan blive for hårdt for håndledet også. Så gå tilbage og ryst hænderne, underarmene og håndledene. I næste omgang skal du ned og ligge på ryggen og hvile ryggen. Så du skal lægge dig og trække begge benene op over maven og tage fat med hænderne, enten udenom knæene eller i knæhaserne. Prøv at lade hænderne hvile på knæene og slippe op i skuldrene. Og så træk langsomt knæene ind mod brystet, så du runder lænden ned i underlaget. og slip spændingen igen. Og gør det nogle gange, og brug den kraft, som du synes er nødvendigt for lige at tynge knæene ind efter, men uden at bruge en masse kræfter op omkring skuldrene. Og mærk, hvordan det føles, når du strækker musklerne på bagsiden og får lænden mere ned i underlaget. Det er en god hvileøvelse, både midt på dagen, men også hvis du er træt eller har smerter i ryggen, når du kommer hjem. Du skal nu langsomt lade fødderne synke ned mod gulvet, indtil du har støtte og kan mærke begge fodsålerne mod gulvet. Og fødderne skal stå sådan cirka i en hoftebreddes afstand. Og nu skal du arbejde med at vippe bækkenet, sådan så du skiftevis øger lændesvaret og gør det mindre. Og du kan godt i starten holde på hoftekammen, sådan at du kan mærke bevægelsen. Allerførst så vipper du bækkenet fremover eller ned mod benene, sådan så lændesvaret bliver større. Og så slip spændingen igen og vip bækkenet tilbage, sådan at lænden kommer ned i underlaget. Og læg mærke til, om hovedet ligger lige i forlængelse af virvelsøjlen, sådan så bevægelsen kan gå helt op i nakken. Hvis du falder til, slapper af i overkroppen, så vil hovedet følge med i bevægelsen. Og du vipper fremover med hoftekammen, øger lændesvaret og vipper tilbage, så lænden kommer ned i underlaget. Og du kan selv regulere bevægelsen. Den kan være ganske lille, hvis du har smerter i ryggen. Så prøv dig lidt frem med, hvor stort et svaj du skal lave, eller hvor meget du skal runde lænden ned i underlaget. Du skal nu fortsætte bevægelsen, sådan så du løfter ryggen op fra underlaget. Og du skal starte med at runde lænden ned i underlaget, og så sætte fra med fødderne, ligesom stemme fødderne mod gulvet, og langsomt løfte ryggen op fra underlaget. Så du kommer til at stå og hænge i lårmusklerne og støtte på skulderbæltet og på baghovedet. Og du har ligesom en lige linje fra knæene op til skuldrene. Og nu skal du ganske langsomt lade ryggen synke ned i underlaget igen. Start helt op imellem skulderbladene og lad langsomt ryggen synke ned, næsten virvel for virvel, sådan at lænden kommer ned inden sædet. Sædet er det allersidste, der når ned i underlaget. Og så slip spændingen igen. Har du brug for at strække benene ud, så strækker du lige benene et øjeblik. Og ellers så prøver du en gang til at runde lænden ned i underlaget, og langsomt løfte ryggen op fra gulvet, så du støtter på fødderne, hænger i lårmusklerne og støtter op mod skulderbæltet og baghovedet. Og mærk, hvordan det føles at stå sådan, at bughulen er løftet lidt op over hjertehøjde. På den måde letter du samtidig kredsløbet fra benene op mod hjertet. Du ændrer trykket lidt i bughulen, og samtidig så smidiggør du ryggen ved at rulle den langsomt ned igen. Lad den synke ned, virvel for virvel, og slut med sædet. Og stræk nu benene frem efter igen, og mærk nu din ryg helt i ro. Programmet er koncentreret om skulder og hofteled, og øvelserne øger ledenes bevægelighed. Øvelserne starter stående og slutter sideliggende. Du skal starte med at stå med vægten på begge benene, og så skal du først arbejde med højre arm. Forestil dig, at du tegner et 8-tal, der ligger på gulvet ved siden af kroppen. Og du tegner først et lille 8-tal med fingrene, men bevægelsen går helt op i skulderleddet. Og nu kan du gradvist gøre 8-tallet større, så når du kommer langt ud til siden og ind foran kroppen og højt op efter mod loftet. Det skal du kun gøre, hvis du ikke har problemer med dit skulderled. Har du ondt i skulderen, så hold dig til de helt små bevægelser. Og stop nu gradvist bevægelsen og lad armen pendulere ind på plads igen. Og stå og mærk dit højre skulderled i forhold til det venstre, som du endnu ikke har arbejdet med. Og så tegner du et 8-tal med venstre hånd og arm. Det 8-tal, der ligger nede på gulvet ved siden af kroppen. Og mærk, hvordan det er at bruge venstre arm nu. Og gør gradvist bevægelsen større. Kom længere ud efter og mere ind foran kroppen og højere op efter. Udnyt tyngdekraft og svingkraft, sådan at du bruger mindst mulig kraft op omkring skulderen. Og lad nu armen pendulere ind på plads igen og stå og mærke de to skulderled. Nu skal du så ned og arbejde med højre ben og højre hofteled. Du skal bøje dit højre ben og tegne et 8-tal med knæet. Et 8-tal, der ligger ind foran kroppen, sådan at du drejer knæet ind foran kroppen og ud til siden. Virkelig rotere udad i hofteleddet og rotere ind efter. Og start også her med en lille bevægelse, et lille 8-tal. Og gør gradvist 8-tallet større. Og hvis du har problemer i hofteleddet, så hold dig til det lille 8-tal, den lille bevægelse. Og slut nu bevægelsen og stå med vægten på begge ben et øjeblik og mærk igen de to hofteled. Det du har arbejdet med og det du endnu ikke har brugt. Bortset fra at du har haft vægten på det andet ben. Nu skal du så bøje venstre ben og med venstre knæ tegne et 8-tal. Så du drejer knæet ind foran kroppen og langt ud til siden. Og gør gradvis bevægelsen større. Eller hold dig til det lille 8-tal, hvis du har ondt i dit hofteled. Og mærk, hvordan du både roterer ind efter og ud til siden. Og slut nu bevægelsen og stå igen med vægten på begge benene og mærk de to hofteled. Og nu skal du så ned og ligge på siden. Og du må godt starte med at ligge på venstre side og bøje venstre ben, sådan at knæet ligger lidt foran kroppen. Og du støtter på din højre hånd, og hovedet hviler på venstre arm. Du kan enten bøje armen eller strække den ud. Nu skal du løfte højre ben op efter og tegne en cirkel med benet, sådan at du bevæger hofteleddet. Prøv at dreje langsomt rundt i hofteleddet og tegn enten en lille cirkel eller gør den gradvist større, alt efter hvordan du har det i dit hofteled. Det kan blive til en meget stor cirkel. Og så skal du holde en pause, bøje benet og hvile et øjeblik. Det er tungt at løfte benet hele tiden. Og prøv lige en gang til, hvor du så starter og drejer modsat vej rundt. Og enten holder dig til den lille cirkel, eller laver en stor cirkel, hvor du kommer langt rundt, også lidt bagud. Og her får du så også fat på dine rygmuskler. Og nu skal du slutte og så krumme dig helt sammen et øjeblik. prøv at rulle over på ryggen og lægge os her og stræk ud. Og mærk nu dit højre hofteled og højre ben i forhold til venstre hofteled og venstre ben. Og så må du godt rulle over på højre side og bøje dit højre ben, sådan at knæet ligger lidt foran kroppen, og du ligger på din højre arm og støtter på venstre hånd foran kroppen. Og nu skal du så løfte venstre ben et lille stykke op efter og tegne en cirkel med foden. Og du kan tegne en lille cirkel, eller du kan gradvist gøre den større, og bevægelsen foregår helt oppe i hofteleddet, så benet er strakt. Og hvis du har ondt i hofteleddet til denne her side, så hold dig til den meget lille bevægelse. Og du skal ikke blive ved for længe ad gangen, men bøje benet lige og holde en pause. Og så strække ud igen. Og næste gang, så starter du med at dreje modsat vej rundt. Og start igen med en lille bevægelse, som du eventuelt gør større og større. Og før benet langsomt rundt. Og så bøjer du igen benet og krum dig sammen med et øjeblik, så du også strækker ryggen ud. Nu skal du så til at arbejde med skulderleddet. Og du skal blive liggende på højre side, og begge benene er bøjet og hviler oven på hinanden. Og du skal have din venstre hånd strakt frem foran kroppen, og højre hånd hviler på dit venstre knæ. Og før nu venstre arm op over hovedet, og drej hovedet med ud til siden, og prøv at beskrive en cirkel, sådan at du fører armen videre ned langs ryggen, løfter armen op over kroppen, og slutter helt fremover, hvor du hviler et øjeblik. Og prøv en gang til at beskrive en cirkel, fører armen op over hovedet, og videre ned langs ryggen, og op over kroppen, og helt fremover igen, og fald til mod underlaget. Nu kan du godt strække ud på ryggen, og lige rette dig ud et øjeblik, og mærke højre skulderled og venstre skulderled. Og prøv nu at rulle over på venstre side, og ligge igen sådan, at benene er bøjet, og du støtter med din venstre hånd på højre knæ, og har højre arm fri. Og stræk nu højre arm frem foran kroppen, og før armen op over hovedet, og helt skråt bagud, så du får en udspænding af brystmusklen, og videre ned langs ryggen, og løft armen op over kroppen, og helt fremover igen. Og prøv igen at tegne en cirkel, før armen op over hovedet og ned bag ryggen og op over kroppen og helt fremover igen. Og hvil nu et øjeblik og rul tilbage igen på ryggen og stræk helt ud og mærk nu både hofteleddene og skulderleddene. Dette program består af en koncentrationsøvelse, hvor muskelgrupper skiftevis spændes og afspændes. Øvelsen foregår rygliggende. Derefter stræk og udspænding, så der er brug for et tæppe eller en rullemadras at ligge på, og eventuelt en pude under hovedet eller under knæhaserne. Det kan godt være rart at have en pude under knæhaserne, så lænden falder lidt mere ned mod underlaget. Så du skal starte med at lægge dig ned på ryggen. og ligge så godt som muligt. Nu skal du bøje højre fod op mod loftet, bøje ankelledet, så tæerne peger mod loftet, og løfte højre ben et stykke op over underlaget. Mærk nu spændingen helt op fra hofteleddet ned i lår, underben og fod. Og slip spændingen igen. Og mærk, hvordan benet falder til mod underlaget. Mærk, hvordan det fornemmes nu i forhold til venstre ben. Og gør det samme med venstre ben. Bøj tæerne op mod loftet og løft benet et lille stykke over underlaget. Mærk igen spændingen omkring hofteleddet i lår og underben og fod. Og slip spændingen igen. Og mærk nu, hvordan de to ben og fødder hviler mod underlaget. Sæt nu spænding ind i bækkenbundsmusklerne, så du kniber sammen, løfter op, spænder bækkenbunden, holder spændingen et øjeblik og slipper igen. Spænd nu op i sædemusklerne. Spænd sammen et øjeblik, hold spændingen og slip spændingen igen. Mærk, hvordan du hviler, når du slipper spændingen igen i sædemusklerne. Og sæt en spænding ind i rygmusklerne, sådan så du øger dit lændesvaj lidt et kort øjeblik. Og mærk, hvordan det påvirker dig. Fornem spændingen og slip den igen. Og nu skal du spænde mavemusklerne, ligesom hule, forsiden. Holde spændingen et øjeblik og slippe igen. Og du skal knytte din højre hånd og løfte højre arm strakt et stykke op over underlaget. Og fornem nu spændingen helt inde fra brystmusklen ud i overarmen, underarmen og hånden. Og slip spændingen igen. Og mærk, hvordan højre arm falder til i forhold til venstre. Og mærk, hvordan armen fornemmes i forhold til venstre arm. Og gør det samme med venstre. Knyt hånden og løft den strakte arm et stykke op over underlaget. Og fornem igen spændingen helt inden fra brystmusklen ud i overarmen, underarmen og hånden. Og slip spændingen igen. Og mærk så, hvordan armen falder til mod underlaget. Træk nu skuldrene op efter mod ørerne. Og mærk, hvordan det fornemmes, om det er en spænding, du kender. Og prøv så at slippe den igen. Lad skuldrene glide lidt ned efter. Måske skal du skubbe skulderen lidt ned på plads, når du ligger ned. Og du skal nu lade hovedet rulle over til højre side, sådan at du ruller på baghovedet og fornemmer udspænding på den ene side af halsen og sammentrækning på den anden side. Og rul nu tilbage igen i midten. Og lad langsomt hovedet rulle over til den anden side. Og mærk igen udspændingen på den ene side og sammentrækningen på den anden side. Og rul tilbage igen i midterstillingen. Og nu skal du spænde kæbemusklerne. Et kort øjeblik bide hårdt sammen og fornemme spændingen. Måske helt op i tindingerne, hvor der også sidder kæbemuskler. Måske om i nakken og på forsiden af halsen. Og slip nu spændingen igen, så du løsner helt og lader tungen synke ned i undermunden. Slipper i læberne. Måske fornemmer, der bliver mere plads inde i mundhulen og ned i svælget og ned i halsen. Og knip nu øjnene sammen med et øjeblik. Mærk spændingen og slip så gradvist spændingen. Og gør det et par gange, Knip øjnene sammen. Og slip spændingen igen. Sådan at du eventuelt får ro i øjnene. Et øjeblik helt kan slippe øjnene. Og prøv også at spænde i panden. Løft øjenbrynen et øjeblik. Og mærk spændingen. Og slip den igen. Så du får en fornemmelse af, at der er bredde over panden. Og mærk nu hele kroppen. Helt nede fra fødderne og op til hovedet. Du skal nu ligge et øjeblik og fornemme kroppen i ro. Og lytte til musikken. Og hvis der er områder af kroppen, du har lyst til at arbejde videre med, som du måske ikke har fået rigtig kontakt med, så prøv igen at spænde op i musklerne i det område. Og slip spændingen, indtil du synes, du har god kontakt med det område også. Og ellers ligger du helt i ro. Skal du vende opmærksomheden tilbage til rummet og langsomt begynde at strække kroppen igennem. Start med højre side. Stræk højre arm op over hovedet. Og forestil dig, at du strækker fra midten af kroppen ud mod højre arm og ned mod højre ben. Ligesom forlænger midten af kroppen. Og slip strækket igen. Og prøv det samme med venstre side. Forlæng midten af kroppen, stræk ud mod venstre arm, ned mod venstre ben, og slip spænding igen. Og stræk nu diagonalt, så du strækker ud i højre arm og ned i venstre ben. Fornemmer udspændingen, og slip den igen. Og prøv modsat, ud i højre ben, ned op i venstre arm. Mærk udspændingen. Og slip igen. Og stræk nu armene op mod loftet, sådan at du løfter skulderbladene fra underlaget. Og sænk armene nedad igen. Og prøv en gang til. Og stræk måske lidt skråt ind over kroppen, så du får endnu mere udspænding på bagsiden. Og slip armene ned igen. Og prøv også at tage benene op over maven. Bøj dem over maven. Og stræk dem op mod loftet. Så du lige udspænder bagsiden af benene. Og slip dem nedad igen. Og nu skal du langsomt komme op og sidde. Og lige strække armene op efter også. Ret dig ud her. Og mærke spændingen. Og slippe igen. Og kom til sidst helt op og stå. Og stræk dig helt igennem. Og slippe igen. Og stå nu og mærk kroppen i ro.